A chill wind dies on the tongue on each leaf. Wild things mean no harm. I sit on a limb of oak. My body exploring the tree's secrets. Snow falls from the clouds in tiny cries. Program Trzeci Polskiego Radia wybiła północ. Rozpoczyna się środa, to 7 dzień stycznia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje motocyklista Michał Hernik, zginął podczas rajdu Dakar. Lekarskie posiłki do resortu zdrowia Porozumienie Zielonogórskie wysłało na rozmowę z ministrem dodatkowych negocjatorów. Przed ministerstwem jest nasza reporterka i za chwilę u nas jej relacja. Tysiące ludzi za mędrcami ze wschodu, powiemy o orszakach Trzech Króli. Śmierć Polaka na trasie rajdu Dakar w Ameryce Południowej. Podczas wczorajszego etapu zginął motocyklista Michał Hernik. Trzeci odcinek specjalny rajdu wiódł San Juan do Chilecito w Argentynie. Wiadomo, że około 15:25 czasu lokalnego organizatorzy wyścigu stracili kontakt z Michałem Hernikiem. Godzinę później helikopter medyczny zlokalizował ciało motocyklisty na 206 km etapu, 300 metrów od wyznaczonej trasy. Jak na razie nie ma więcej informacji na temat okoliczności śmierci 39-latka. Michał Hernik debiutował w Dakarze. To pierwszy w tegorocznej edycji rajdu śmiertelny wypadek. Od czasu przeniesienia imprezy z Afryki do Ameryki Południowej w 2009 roku zginęło w sumie 5 rajdowców. 8-godzinne negocjacje w Ministerstwie Zdrowia. Nie ma przełomu, są problemy. Jak mówią lekarze, rozmowy z ministrem zdrowia idą w złym kierunku. Porozumienie Zielonogórskie wysłało do siedziby resortu 3 dodatkowych negocjatorów. Iwona Szczęsna. Szczegóły wielogodzinnych negocjacji nie są znane. Nowi rozmówcy ministra otrzymali jednak sygnały od kolegów. Mamy ogólną informację dotyczącą tego, że rozmowy idą w złym kierunku. Najprawdopodobniej brak jest możliwości jakichkolwiek ustęp ze strony pana ministra. Tak mówił prezes podkarpackiego oddziału porozumienia zielonogórskiego Mariusz Małecki, który najwyraźniej nie wierzy w dobre intencje ministra zdrowia. Najprawdopodobniej mamy do czynienia z kolejnym PR-owskim show w wykonaniu pana ministra. Mariusz Małecki podkreślił, że porozumienie nie ustąpi dla dobra pacjentów. Jesteśmy zdeterminowani, żeby pozostać w ministerstwie tak długo, dopóty będzie możliwe otwarcie naszych przychodni. Spór między Porozumieniem Zielonogórskim a ministerstwem dotyczy zasad finansowania poradni podstawowej opieki zdrowotnej po wejściu w życie pakietu onkologicznego. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. 100 dni rządów Ewy Kopacz to w piątek, ale już dziś szefowa rządu ma powiedzieć, jak idzie jej realizacja obietnic ze swojego exposé. W serwisie Trójki sprawdzamy, jakie oceny pani premier wystawia koalicja i opozycja. Pierwsi oczywiście chwalą, drudzy krytykują, m.in. za sytuację w służbie zdrowia. Małgorzata Naukowicz. Na ten temat mówi m.in. szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Wypomina też zaniechania w innych dziedzinach. Zaczęło się od zaryglowania w kancelarii w sprawie Ukrainy. Potem było milczenie w sprawie sfałszowanych wyborów samorządowych. Poseł Twojego Ruchu Andrzej Rozenek wytyka z kolei nieratyfikowanie konwencji przeciwko przemocy wobec kobiet. Nie mamy ustawy o związkach partnerskich, mimo że pani premier wyraźnie dawała sygnały w swoim exposé, że jest za rozwiązaniem tego problemu. Tu jest takie bujanie się, próba przeczekania do wyborów parlamentarnych z wieloma sprawami. Dodaje Jerzy Wenderlich z SLD. Pani premier broni Adam Struzik z PSL-u. Marszałek województwa mazowieckiego mówi o dwóch sukcesach rządu Ewy Kopacz. Budżet na 2015 rok jest budżetem dobrym i w miarę optymistycznym. I druga sprawa, kończenie negocjacji z Komisją Europejską wszystkich programów operacyjnych. Minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki przekonuje, że w środę okaże się, iż wiele zapowiedzi z exposé zostało zrealizowanych, także dotyczących jego resortu. Jeżeli chodzi o uruchomienie programu operacyjnego Polska Cyfrowa, odbyło się to w połowie grudnia. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Mędrcy ze wschodu do Torunia przyjechali zabytkowym samochodem. Jak co roku Kacper, Merchiol i Baltazar. I przywieźliśmy mirrę, kadzidło i złoto. Ale byli także w innych miastach. Ulicami przeszły tradycyjne orszaki Trzech Króli. W Warszawie padł nawet rekord frekwencji. Za mędrcami podążało około 80 tysięcy ludzi. Powitajmy Maleńkiego i Maryję. Orszak poprowadzili trzej królowie symbolizujący trzy kontynenty – Europę, Azję i Afrykę. Na trasie odgrywane były różne sceny tematyczne – dialog z aniołem, walka aniołów ze złem i odwiedziny na dworze Heroda. To tylko niektóre z nich. Bardzo jesteśmy zadowoleni. Bardzo wesoło i przyjemnie. Byliśmy kolędnikami i chcieliśmy sami zobaczyć, jak to wygląda. Imprezie towarzyszyła zbiórka pieniędzy na stypendia dla uzdolnionej młodzieży. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Śnieg pojawi się nad ranem na krańcach zachodnich, a w ciągu dnia śnieg i śnieg z deszczem będzie padać już w całym kraju. W Suwałkach minus 8 stopni, w Zakopanem minus 7, w Warszawie minus 5, w Trójmieście minus 2, we Wrocławiu 0, w Zielonej Górze plus 1, w Szczecinie najcieplej tam plus 2. Trójka. Program trzeci. Marek Majewski. W poszukiwaniu straconego sensu. Witam serdecznie, znowu jestem w studiu z gitarą. Dlaczego? Otóż tydzień temu rozmawialiśmy o Międzynarodowym Festiwalu Bardów OPPA 2014, który już po raz 32 w Warszawie się odbywa. I tydzień temu zagrałem Państwu piosenkę, którą śpiewałem w koncercie premiery i interpretacje, a która była poświęcona w 10. rocznicę śmierci Jackowi Kaczmarskiemu, z którym miałem przyjemność współpracować wielokrotnie. Drugą częścią koncertu premiery i interpretacje był koncert polegający na tym, że polscy bardowie śpiewali utwory bardów zagranicznych. I cóż się okazuje, proszę Państwa, coraz większą popularność zyskuje u nas język czeski, bo już nie tylko Jaromir Nohawica był reprezentowany, ale także Karel Kryl. Ja osobiście uwielbiam piosenkę Nohawicy Dokud se spiwa jeszcze se ne umrzelo. Ja wiem, że być może niektórzy z Państwa się w tym momencie uśmiechnęli, ale o to chodzi. Bardzo dobrze. Ja też bardzo lubię czeski język, między innymi dlatego, że wydaje się nam zabawny, a to już na dzień dobry nastraja nas do tego języka pozytywnie. Na przykład jak nożki to są nożyczki, ale nożyczki to są damskie nóżki i tak dalej, można by te przykłady mnożyć. Ja wybrałem piosenkę właśnie tę. Były dwa tłumaczenia tej piosenki. Oba były bardzo dobre, więc nie pozostawało mi nic innego, jak przełożyć to jeszcze raz po swojemu. Muzyka. dworca pociągi co kwadrans wychodzą na świat. 3 dni nie spałem i dziś też nie będę się kładł. Mój anioł stróż za to głupkiem mnie nazwie nie raz, ale póki się śpiewa, jeszcze umierać nie czas. Serce mam chętne, a głowa gotowa na pieśń, byle być w ruchu i byle co wypić i zjeść. Wiem, co przystoi, a kiedy wziąć nogi za pas, ale póki się śpiewa, jeszcze umierać nie czas. W album wklejonych biletów przybędzie mi dziś. Właśnie ruszyłem, a cel nie wiadomo gdzie śpi. Życia obrazki jak karty mieszają się w tas, ale póki się śpiewa, jeszcze umierać nie czas. Nieraz robiłem za płazna, a nieraz na złość. Buja i rzuca o ściany rozchwiany mój los. Lecz gdyby kruki i wrony napadły mnie wraz, to póki się śpiewa, jeszcze umierać nie czas. Z dworca pociągi ruszają aż do świata bram. Wołam w telefon, ej ludzie, słuchacie mnie tam? A z 7 dali wasz chór mi zaszumi jak las, że póki się śpiewa, jeszcze umierać nie czas. Póki się śpiewa, jeszcze umierać nie czas. Póki się śpiewa, jeszcze umierać nie czas. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Nasz ulubiony ciąg dalszy. Dzień dobranoc, a przy okazji jeszcze dobry wieczór. Witam państwa, jak zwykle nasz ulubiony ciąg dalszy w osobie Marcina Wolskiego. Dzisiaj tytuł roboczy naszego spotkania to historia od strony alkowy. Będę rozmawiał, to już ujawnię na wstępie, z kobietą, a nawet z dwoma. No ale zanim do tego przejdę, to tradycyjnie Jacek Kaczmarski z bardzo frywolną, ale i też piękną piosenką. Oczy łzą wstrętu zycone, zeszły się z twoich powolnym ukłonem. Znajdując wyzwań i łask obietnicę, nie dbam o skarby i gardzę mym tronem. Odkąd ujęłaś znudzony mój członek w wysmukłych palców zwinną ośmiornicę, wiem, że mam berło, a ty masz koronę, w której obręczy zapłonę. Nie spłonę, bo choć mnie chłoniesz, ja tobą się sycę. A ty nieśpiesznie tkasz zdarzeń kobierzec, węzeł za węzłem w rytm serca uderzeń, w gęstej osnowie nie chybiając wątku, chociaż w najdziksze prowadzisz rubieże. Idziemy razem labiryntem ścieżek, gdzie jeden koniec wiele ma początków, bo cały z twoich utkany zamierzeń należysz do mnie, do ciebie należę i tobie wierzę, bo ty jesteś przątką. Odkrywam wszechświat przez rzęstwych kurtynę, przez 7 niebios przejrzyste muśliny i tobą słyszę lasy i ogrody, ptaki, zwierzęta, wichrowe równiny. To tobą woń wdycham piżma i cytryny, tobą smakuję orzechy i miody, tobą zanurzam się w chłodne głębiny, gdzie nie ma bólu, obawy ni winy, w ciche krainy świetlistej pogody. Z tej świetlistości wysnuwasz opowieść, słodką, soczystą i cierpką jak człowiek, gęstą od tęsknot, cudów i koszmarów, ale jej końca nigdy się nie dowiem. Powiem, zawieszasz na jednym ją słowie, w którym zaklęte szukanie jest czaru. Mów dalej, błagam, wstrzymany wędrowiec, pan twego losu i więzień twych powiek, nad życie zdrowie spragniony twych darów. Lecz ty wiesz dobrze, dlaczego tak zwlekasz. Zastyga wicher, wstrzymuje bieg rzeka, nie kończy zwierz skoku i słońce nie gaśnie, zawiesza oddech łąka i pasieka. I ta, co ciemność ma kłaść na powiekach, przy której milknie gwar szczęścia i waśni, kruszą się twierdze zamiarów człowieka, też trwa bez ruchu, cicha i daleka. No i śmierć czeka na dalszy ciąg baśni. Złote złudzenie, przepyszna szarado, skarbie sezamu, marzenie Sindbada, objawienie moje, tajemnico, krynico woli, bez władu kaskadą. W tobie się wznoszę, tobie opadam, w pełnię i w nicość. Szeherezado. Całkiem niedawno zaatakowała mnie jedna czytelniczka, zarzucając mi, że promuje książki szargające świetlaną pamięć naszych bohaterów w rodzaju Królowej Jadwigi, Trzech Wieszczów czy Marii Konopnickiej. Mogę jedynie odpowiedzieć zdaniem Józefa Mackiewicza, tylko prawda jest ciekawa. Nadto uważam, przynajmniej od czasu przeczytania Brązowników Boya, że format człowieka uwidacznia się w pełni na tle jego słabości, błędów i upadków. Nie przypadkiem wielcy Kościoła Powszechnego, Paweł Starsu, Augustyn z Hipony czy Franciszek z Asyżu byli początkowo grzesznikami. Nie ten ptak gniazdo kala, który kala, tylko ten, który mówić o tym nie pozwala, powiada Fraszkopis. Zresztą historia od strony alkowy nie opiera się wyłącznie na skandalach dla samych skandali. Niejednokrotnie służy zrozumieniu zdarzeń, motywacji i zachowań. Oczywiście należy utrzymywać właściwe proporcje. Jest nieomal regułą, że metresy i konkubiny odgrywają poważną rolę przy władcach słabych. Przy silnych spełniają co najwyżej rolę ozdobnika. Pani Pompadour czy Du Barry mogły sterować Ludwikiem XV. Jednak dramat Anny Boleyn posłużył Henrykowi VIII jedynie jako pretekst do położenia łapy na pieniądzach i wpływach kościoła. Nawet tuzin pań Walewskich nie wywalczyłoby w sypialni sprawy Polski, gdyby nie było to zgodne z imperialną strategią Napoleona. Egipt i tak stałby się prowincją rzymską, niezależnie od kształtu nosa czy nóg Kleopatry. Tylko kabotyn w rodzaju Stanisława Augusta Poniatowskiego mógł wierzyć, że łóżkowa gimnastyka z starycą Katarzyną przyniesie Polsce cokolwiek więcej ponad koronę dla pana stolnika. Skądinąd skandale odgrywały znaczną rolę w historii. Bez afery naszyjnikowej Maria Antonina, pani Veto, umarłaby zapewne we własnym łóżku, a Bourboni rządzili we Francji do dziś. Można naturalnie wyprać dzieje z wszelkich brudów, ocenzurować poniżej pasa, a ich bohaterów przedstawiać jak istoty wycięte z jednego bloku marmuru czy alabastru. Tylko czy taka nachalna dydaktyka naprawdę służyłaby edukacji? Wyobraźnię kolejnych pokoleń młodzieży zawsze bardziej ożywiał nawrócony grzesznik Kmicic niż pozytywny aż do obrzydzenia Skrzetuski. W mojej ostatniej powieści Sodoma wracam do historii współczesnego Lota, poszukującego 10 sprawiedliwych w występnej postmodernistycznej metropolii. Nie ma tam ludzi bez skazy. Może więc szukać sprawiedliwych co najwyżej wśród mniej grzesznych, tak jak on dziś łowił ich Chrystus, wśród celników, włóczęgów i jawnogrzesznic. A wspomniana królowa Jadwiga? Dopiero na tle jej afektu do Wilhelma Habsburga, niezależnie czy był skonsumowany, czy też nie, i dramatycznych scen zrąbania drzwi Wawelu, możemy w pełni zrozumieć ogrom jej poświęcenia, który stał się kamieniem węgielnym Rzeczpospolitej wielu narodów. Za oknem schnie złamana wierzba, znad wysypiska stada wron. Cicho umiera polski pejzaż, a mówią, że nie tylko on. Szkło z aluminium w bloki wrasta, billboard nie może skryć wszystkiego. Nie wiesz pół wsi to czy pół miasta, nic w każdym razie z Chełmońskiego. Potoki ulic, smród i zgrzyt, obraz epoki, raczej klip, wideo. Tam wczoraj gniazda wiły ptaki, wokół falował żabi chór. Dziś hałdy, dziury i baraki i oszalała linia rur. Baczność, napięcie, asfalt, beton, tory, komórki, sterty, hale. Od króla ćwieczka tak daleko, a do Arkadii jeszcze dalej. Pieniądz w obrocie, hurt i zbyt, program dla śmiałych, raczej klip, wideoklip, wideoklip. Skórzane kurtki, dżinsy, glany, sama tandeta, stylu brak. Nie ma powrotu do sukmany, niemodny waciak ani frak. Zawiść, zawiści nowe mnoży, zmęczony człek na człeka warczy. Kiedyś to wszystko się ułoży, tylko czy życia nam wystarczy? Świadomość nam kształtuje byt, to jeszcze życie? Nie, to klip, wideoklip, wideoklip, wideoklip. Z prawdziwą przyjemnością witam moich gości, właściwie nawet dwójkę gości płci pięknej, pani Iwona Kindzler. Dzień witam dobry serdecznie. Państwu, Iwona Kindzler. Znakomita autorka książek biograficznych. Można powiedzieć takich parytetowo kobiecych, bo mężczyźni pojawiają się tam i owszem, ale jako postacie drugiego planu, a razem z panią Iwoną jest jej asystentka, pani Sylwia Łapka-Głębioska. Właśnie, od razu pierwsze pytanie o asystentkę. Bardzo mnie to zainteresowało. Całe życie marzyłem, żeby mieć asystenta, a asystentkę jeszcze bardziej. Jak wygląda podział pracy? Bo jest pani autorką niesłychanie płodną. To właściwie kiedyś w jakiejś recenzji, mam nadzieję, że pani się nie obraziła, nazwałem panią Koper w spódnicy. Więc pytanie, czy pan Koper się nie obraził? No właśnie. Nie, no, Kopra biorę na siebie. Zresztą z tego, co go znam, odznacza się poczuciem humoru. Więc chciałbym się dowiedzieć, co do roboty przy autorce takiej jak pani ma asystentka. Proszę Państwa, pisanie książek to nie jest tylko tak, że się siada i pisze. Najpierw trzeba przygotować, zrobić tak zwany research, czyli trzeba przygotować książki, odpowiednie urywki zaznaczyć. I tutaj pani Sylwia bardzo dużą pracę robi. A jest pani historykiem dyplomowanym? Nie, jestem ekonomistą, tak samo jak i pani Iwona, ale jestem obydwie mamy pasję. To jest chyba najważniejsze przy pisaniu książek. Ale ekonomista też się przydaje przy takiej pracy. No oczywiście, że tak. Ale proszę Państwa, przy pisaniu książek to jest tak, że trzeba zrobić naprawdę ogrom pracy, żeby zebrać wszystkie materiały, przeczytać. Przeczytać na przykład, kiedy robiłam książkę na temat Piłsudskiego, kobiet Piłsudskiego, trzeba było przebrnąć przez pozycję jego żony, pani Aleksandry, która to napisała już po jego śmierci. I tak cudownie opisywała swoje pożycie z marszałkiem. Że nie było miejsca na panią Lewicką. I tak po prostu napisała to tak, jakby sobie to wyobrażała, nie tak, jakby było naprawdę. I przebrnąć przez te jej wszystkie zapiski. A pani Sylwia przebrnęła. I skonfrontowała z innymi świadectwami. Tak, no to było ewidentne, że ona tutaj to przebarwia. I wcale tak nie było, jak pisze. Ale to się czytało strasznie trudno. Poza tym są takie książki pisane przed wojną, które się naprawdę czyta szalenie trudno. Język jest bardzo skomplikowany, nieprzystępny i taki... No i mają jeszcze te skrzywienie dydaktyczne właśnie tak. Ponieważ istnieje, muszę powiedzieć pani Wono, że zostałem przez panią zaatakowany na spotkaniu z profesorem Andrzejem Nowakiem w Krakowie. Jakaś pani mnie zaatakowała straszliwie, między innymi za to, że pisze pozytywne recenzje z pani książek, ponieważ pani wywleka brudy. Ponieważ pani się babrze w tej bardziej mrocznej stronie naszych bohaterek, które albo są zgoła święte bez skazy, jak królowa Jadwiga, no albo przynajmniej majestat stanowiska, które zajmują, powinien redukować zainteresowanie no tymi mniej jasnymi stronami ich działalności. Nie, to tak nie jest, że ja się babrzę. To jest po prostu wyciąganie, pokazywanie człowieka. To nie ma różne strony. Który ma różne strony. To są postaci tak jak Konopnicka, która była kobietą z krwi i kości. To nie była kobieta, która pisała bajeczki dla dzieci. Pisała, owszem, ale poza tym... Była intelektualistką. Dużej klasy. I była kobietą, która miała bardzo bujne życie erotyczne na przykład. Ja to po prostu pokazuję. To samo nasza Jadwiga. To nie była taka święta osóbka, bo pamiętajmy, że była już poślubiona Habsburgowi. I czuła na niego miętę, mówiąc delikatnie. Tak. On był wprowadzony troszeczkę podstępem już na Wawel. Spędził tam prawdopodobnie 2 dni. I do dzisiaj spierają się historycy, czy była dziewicą, czy nie była, wychodząc za Jagiełłę. A no, te rąbanie drzwi od Wawelu to dowodzi, że w każdym razie bardzo chciała. Bardzo chciała, po prostu starszy od niej Jagiełło, którego nie znała, który wydawał jej się jakimś niedźwiedziem z Puszcz Litewskich, wcale jej nie odpowiadał jako mąż. Ona chciała tego Habsburga, do którego była przyzwyczajona, że to jest przeznaczony dla niej mąż i równolatek praktycznie. Ktoś, kogo znała, który też władał niemieckim. A z Jagiełłą, po jakiemu miała rozmawiać? Tak, bo nawet łaciny nie znał Jagiełło. Rzeczywiście. A tak między nami, w jakim języku się porozumiewali? No, on troszeczkę się nauczył polskiego, troszeczkę litewskiego. Ona była młoda, więc dla niej to nie było problemu. Przy czym chyba mi się wydaje, że językiem rodzinnym Jagiełły nie był litewski, tylko ruski. Ponieważ, tak, ponieważ matkę miał Rusinkę, z tego co pamiętam. Ale ojca Litwina. Ale ojca miał Litwina. Tak, ale mi się wydaje, że ci Litwini, tego wielkiego imperium zbudowanego przez Giedimina, to oni de facto byli dynastią litewską, ale 95% populacji stanowili Rusini. Przecież to imperium zaczynało się wprawdzie od tej Litwy właściwej, no ale sięgało po Morze Czarne. Praktycznie z wyjątkiem księstw wokół moskiewskich, obejmowało całą tradycyjną Ruś, prawda? Tak, tylko że o języku na ogół nie decydowała matka czy ojciec, tylko na ogół mamki, które wychowywały. I prawdopodobnie on władał i rosyjskim, i litewskim. Ruskim. Rosyjski dobierał się do tej Białorusini, Ukraińcy i jeszcze inni pobrali. Ale wróćmy do tej techniki pracy i do tej pracy asystenta. Może zacznijmy jeszcze inaczej. Zacznijmy od Adama i Ewy. Czyli jak to się stało, że zainteresowała się pani tą dziedziną literacką i zaczęła ten zawód uprawiać? Jakie były pani początki? Bo wszyscy znają pani dzieła, mniej znają panią. Zaczęło się od tego, że okazało się, że jest zapotrzebowanie na tego rodzaju literaturę. Ponieważ historia zawsze była moją pasją, to było coś, co mnie... A z wykształcenia jest pani? Ekonomistą. Też ekonomistą, aha. Ale to w niczym nie przeszkadza, wręcz przeciwnie. Jak miałam temat gospodarka i pieniądz, to zajęło mi to parę dni, żeby napisać coś, co jest niestrawne troszeczkę dla przeciętnego czytelnika. Natomiast to wynikało po prostu z zainteresowań. I ponieważ Belona zainteresowała się tym, co mogę zrobić, zrobiliśmy na próbę pierwszą książkę i to... I to u pani debiut, czy przedtem coś innego jeszcze pani pisała? No, ja pisałam dużo leksykonów, słowników, tego typu historii, materiałów pomocniczych do nauki języków. Rozumiem. Bo na to był kiedyś duży rynek. Czyli wydawałam coś w świecie książki. A kiedy to się, żeby chronologicznie, bo troszkę na rynku pani wyskoczyła jak Atena z głowy ojca, z głowy Zeusa. Kiedy był ten debiut i co to była za książka? Zaczęłam w roku 93 pozycją English Business Letters. Ale nie, ja chodzi o par excellence historię. Tak, ale zaczęło się od takich książek tego typu i w roku 3 lata temu, mamy do roku 2000, czyli w 2011. Wyskoczyłam. Pierwsza książka to była na temat Poniatowskiego, króla. Przedstawiałam go w zupełnie innym świetle niż... To było 3 lata temu? No może 4. No ja, mi się wydaje, że ja, no może nie od zawsze obcuję z pani książkami, ale biorąc pod uwagę, mówiła pani 20 pozycji? No nie, troszkę więcej. Troszkę więcej, no to nieźle. Więc wydawało mi się, ponieważ już, że tak powiem, doszło do tego, że ma pani swoją półeczkę w mojej bibliotece i powiem pani, że jest pani w dobrym towarzystwie, ponieważ osobne półki ma Waldemar Łysiak, ma Alistair MacLean, ma Tom Clancy, ma Kisielewski. Czyli sami faceci. To sami faceci. Teraz gorączkowo usiłuję sobie przypomnieć, czy jest tam jakaś kobieta. Nie, kobiety piszą, jeżeli już piszą, to mniej. No. Konopnicka stoi w arcydziełach, a Dąbrowski zgoła nie mam w bibliotece. Ale to nie jest zła pisarka Dąbrowska i robiła... Znaczy, pisarz to jest jedno, to co pisze, natomiast również... Jako człowiek, bardzo jako ciekawe, człowiek to jest to, bardzo dla mnie istotne. Przede wszystkim z tego, co wiemy, to najwartościowszym dziełem Dąbrowskiej są jej dzienniki, prawda, które są kopalnią informacji o epoce. Ale jej noce i dnie też... Ja akurat mam duży sentyment, ponieważ jestem z Kalisza, więc ten Kaliniec... chociaż ona nie lubiła Kalisza. Może gdyby to nie było lekturą szkolną, ale ja mam dwie nieprzeczytane lektury szkolne, z czego delikatnie się było zchrzczycę, czyli Nadniemnym i właśnie Noce i Dnie. No, sorry, Winnetu, nie dałem rady. Ale proszę sobie wyobrazić Barbarę, która wstaje rano i głośno pyta, a czym ja to się dzisiaj martwię? No to nie. No przecież to na jest pewno fantastyczne. A ja panu powiem, dlaczego pan nie przeczytał Nocy i Dni, bo ja się też kiedyś nad tym zastanawiałam bardzo. Mm-hmm. Otóż dlatego, że ta książka nie powinna być nigdy w spisie lektur, bo żeby ją przeczytać, to trzeba przeżyć swoje. Ja jako dziewczyna, jak dorwałam się do Nocy i Dni, to patrzyłam na to jak na jakiś, Boże, co to w ogóle jest? Co egzotyka. To za brednia na to wypisuje? I dopiero jak przeżyłam swoje, jak przeżyłam macierzyństwo, jak przeżyłam te wszystkie miłości i jak dojrzałam do tej książki, to dopiero doceniłam jej piękno. Może rzeczywiście, ja powiem szczerze, że ja piękność w całej ozdobie pana Tadeusza przyswoiłem, bo zawsze moim idolem był Słowacki, kiedy byłem młodym człowiekiem. Przyswoiłem, tak jak przygotowując moją córkę do matury. Czyli to upłynęło dużo lat, właśnie też się dużo w życiu zdarzyło i dopiero wielkość Mickiewicza, bo oczywiście ja tego Mickiewicza znałem w ułamkach, ale tak naprawdę od deski do deski przeczytałem. Ale powiem pani, widzi pani, rzecz polega na czym? Lalkę nawet wtedy, jako mało lat, czytałem z wypiekami na twarzy. To jest, to być może rzeczywiście jest coś takiego, że pewne lektury, tylko oczywiście nasi edukatorzy, w czasach kiedy jeszcze byli, bali się, że jeżeli nie przeczytamy czegoś do tego 18 roku życia, to nie przeczytamy nigdy po prostu. Nieprawda. Do pewnych rzeczy sięga się, dorasta się dopiero. Do pewnych rzeczy się dorasta. Na przykład u mnie w domu nigdy nie było kultu Piłsudskiego. Po prostu o polityce nie mówiło się wcale. Nie było problemu żydowskiego, nie było tego typu historii, dlatego że dzieci starano się uchronić. I ja dopiero o Piłsudskim, o Katyniu dowiedziałam się nie w szkole średniej. Myśmy próbowali nauczycieli pytać, nikt nam nie wyjaśnia. A może Niemcy, a może Rosjanie. A była pani w końcu w Trójmieście, które jest dosyć aktywne. Nie, byłam w Kaliszu. Jeszcze matury. A, w Kaliszu. Bo w Trójmieście, gdyby wylądowała pani w Topolówce, no to nie byłoby szansy, żeby pani przed tą polityką uciekła. No, natomiast po prostu nie rozmawiano z dziećmi na ten temat i w szkole również nie można się było niczego dowiedzieć. I to wyszło dopiero później, kiedy w latach 80. zaczęto nam pewne rzeczy przekazywać, pokazywać. Wyszło olśnienie, że nie tylko są te rzeczy, bo bardziej pasowały te starożytne rzeczy. Bo ta historia była najmniej zafałszowana. No właśnie. Historia Greków, czy Rzymian, czy średniowiecze nawet. Czy mity. No średniowiecze akurat jest trochę nudne tak naprawdę. Nieprawda. Dopiero teraz, jak zaczęłam sięgać też myślałem, po te różne rzeczy. Gdybym nie przeczytał jako już student historii Huizingi jesieni średniowiecza, to możemy tak uważać. Słuchajcie, drogie panie, na chwilę musimy zrobić przerwę, ponieważ audycja ma swoje prawa, to jest jakby nie było pewna nocna emisja powtórki z rozrywki, więc na chwilę się żegnamy, ale za chwilę wrócimy. Okej. Panie Juruś. Tak, panie Jędruś. Może mi pan pomóc z tą walizką? Zamek się zaciął. A czemu nie? Czekaj. A co, już pan wyjeżdżasz? Nie, przeciwnie, zostaję. To będzie pan drugi po Tymińskim. Reszta marzy tylko, żeby chwycić paszport i... I co? I dokąd? No w świat. W świat. Ale konkretnie, proszę, państwa, stolice. No, co się pan tak zastanawia? Szybko, no, szybko. No zaraz, no, zaskoczył mnie pan tak. A widzi pan. Lotniska budują, tylko nie ma dokąd lecieć. Jakby powiedział nieboszczyk Himmelsbach. Ale przesadza pan. Ja przesadzam, no to... Dobra, momencik. Na Bliski Wschód pan polecisz? A co, ja jestem Persink? A na ten jeszcze bliższy wschód polecisz? Jakoś nie czuję potrzeby, bo nie lubię być zaskakiwany na granicy. No. Moja ciotka, wie pan, 10 lat temu sprzedała cały majątek, wzięła malucha paszport. I coś ją podkusiło, żeby zanocować w Zgorzelcu, bo to taniej. A to było akurat 12 grudnia. Nie zdążyła. No to tragedia. No ale podwójna, bo wuj, o którego akurat suszyło, skoczył jeszcze przed północą na piwo po stronie DDR-u, tak? Spotkali się, panie, niedawno dopiero zupełnie. No jak to niedawno? Że stan wojenny znieśli za po roku, czy tam... No, ale ciotka nie mogła znieść, że wujo wdał się w romans z jedną niemrą taką i dopiero ostatnio się dogadali we trójkę na bazie joint ventures. Auf Wiedersehen. Widzi pan, kapitalizm łagodzi obyczaje. No właśnie, ale można zawsze jechać na zachód. Na zachód? To po kiego? Dolarami to już nawet Pewex się brzydzi. Dawniej pracowałeś pan na zachodzie miesiąc, tak. To tu starczyło ci na 5 lat. Tak. A teraz popracujesz pan tam parę lat, to tu ci nie starczy nawet na miesiąc. Ale o to walczyliśmy, tak? No, poza tym interesy to teraz można robić nie tam, ale tu. Tam. Tam nie tam, tylko tu. Aha, no tak. Tam podatki zżerają większość zarobków. Dorabiać się trzeba pokoleniami. Ale u nas też. Ale do władzy dochodzą liberałowie z Gdańska, A ci popuszczą po piwek. No fakt, słuchałem Friedmana. Stasia Friedmana? No to pozdrów tego zgrybusa ode mnie, jak go zobaczysz. Nie, nie, Miltona Friedmana, takiego proroka kapitalizmu. Aha, i co mówił? No to co wszyscy? Gdzie jest moja teczka? Gdzie jest moja teczka? Co? Ta, oraz tak, policja na pomoc! Jak to? Nie, nie. No bo go Żulia obrobiła na centralnym. A po co tam wysiadł? On nie wysiadał, on zwiedzał. Co takiego? Trzeci i czwarty świat zwiedzał. Teraz robią takie wycieczki dla turystów zagranicznych pod tytułem Zwiedzanie interioru i folkloru, czyli o 100 metrów od Mariota spotkacie komuny sierota. No, podobno widziano tam nawet szczęśliwych Bułgarów. A, zaraz, mam! Został przecież Daleki Wschód. Nie rozumiem. Zawsze można polecieć na Daleki Wschód. Egzotyka, szybki biznes. Nie, to stare dzieje. Od kiedy Chiny mają przyłączyć się do Hongkongu. A w Tajlandii to nawet pająki są chore na AIDS. Nie warto nawet tam spojrzeć. I dlatego ja zostaję. Właśnie rozpakowuję walizkę. Aha, a zaraz, zaraz. Ale kiedyś ją jednak pan spakował, panie Jędrusie. Wie pan, w mojej rodzinie była taka tradycja, że zawsze była w domu jedna zapakowana walizka. Z ciepłą bielizną i świnkami w podwójnym dnie. Na wszelki wypadek. No, ale niestety parę razy ją niebacznie rozpakowano. A no. Tak, najpierw to w lipcu 1914 roku, kapujesz. Potem w sierpniu 1939. Oj, matko boska, to niech pan jej teraz za nic nie rozpakowuje. Ale dlaczego? Jesteśmy przecież demokratyczni, spokojni, zewsząd otoczeni przyjaciółmi. We własnym domu. Wie pan, dom... podobno jest własne, ale na hipotece to taki dług, że w suterynach ciągle dzicy uzbrojeni po zęby lokatorzy, a tuż obok kamienica cała podminowana. No, trzyma walizeczkę, wie pan, mocno ścisnąć sznureczkiem, daj pan schować dobrze i wtedy na pewno nic się nie stanie. No, o. Może. Wie pan, ja mam takie swoje metody. Na przykład, wiem, że jak wezmę rano parasol, to nigdy nie spadnie kropla wody. W takim razie należy dziwić się, że w ogóle kiedykolwiek pada. Kolego Jędruś, mówi pan tak, jakby pan nie wiedział, że co drugi raz podczas spaceru kradną mi ten parasol. Jak Friedmanowi. Wie pan, ja już nawet nie wiem, czy to był Friedman, czy taki zimny Stanisławski, ale dworzec na pewno był centralny, tak? Tak czy siak, zostaje z panem. Dlaczego? Bo to jest mój kraj. Cisza przed burzą. Tylko szmer piasku, co dawne ślady zatarł. To tu wznosiły ongi się Asur, Babilon, Uruk, Akkad. Tu kiełkowała ludzka myśl i raj olśniewał boskim czarem. Tu wymyślono pierwszy z liczb, jak również Mane, Tekel, Fares. Harun al-Rashid schodził w czerń i skrzypiał sezam Alibaby. Oko za oko, śmierć za śmierć uznał za prawo Hammurabi. Roztarte w kwarcu jasny puch, sprawy wspaniałe i ohydne. Znikają szybko ślady stóp, gdy wiatr bezdusznie rzeźbi wydmę. Tysiące lat, a dziś strach bierze, klepsydra resztkę czasu sączy. Nasz świat rozpoczął się w Sumerze, lecz chyba w nim się nie zakończy. Co nam przyniesiesz, nieznane jutro? Gdy skończy się noc zagadek? Czy ochłodzenie, czy nowy ukrop? Jawną degrengoladę. Czy wytrzymamy ten szok przyszłości? Czy nas ogłupi, omami? Tak, że staniemy jak ludzie w prości z rozdziawionymi gębami. Dziś kręte, lecz znane ścieżki nas wiodą, gdzie trzeba. W bok, może wstecz, są szablony, jak trafić do nieba. Dziś jeszcze na chłopski rozum rozstrzyga się składnie. Dobry czy zły, swój czy zbój, by nie mówić dosadnie. Jaki poranek po ciemnej nocy ześle nam nasza historia. Komu przekleństwem da między oczy, dla kogo sława i gloria. To twarz zachowa w zwierciadle czasu, a kto jak zwykle się zbłaźni. Kto za co beknie w doczesnym piekle, kto się wymiga od kaźni. Dziś jeszcze noc w jej piekielnie zabiłym syndromie. Ktoś czai się, czy to aby nie święty Bartłomiej. Nie jeden mit jeszcze padnie na naszym padołku, nim wstanie świt i oświetli idola na stołku. Co nam przyniesiesz nieznane jutro, szlak prosty czy ciąg bez droży? Czy ustanowisz się arbitralnie, czy się pozwolisz współtworzyć? Nie można przespać tej ważnej nocy, fatalne mogą być skutki. Więc w kołysanek zwodniczych rytmach szukajmy raczej pobudki. Słucham. Słucham. Sypowa opinia publiczna, słucham. To ja słucham. Jak to pan słucha, kiedy ja słucham? Ja pana słucham, ale nic nie rozumiem. Czego pan nie rozumie? No właśnie niczego. Gdzie jest stolica Polski? W Gdańsku czy w Warszawie? No i tu, i tu. Mamy latającego prezydenta. Jak sroczka skoczka. Temu dała, temu dała, temu dała, potem frrr, poleciała. Owszem, pan prezydent dużo daje z siebie. Ja wiem, on mi dużo daje, tylko że ja nic nie dostaję. Słyszałem, że prezydent buduje w podziemiach Belwederu kaplicę. Znana jest głęboka religijność pana prezydenta. Ta, ale w tych podziemiach jest podobno przejście do ambasady radzieckiej. Czyżby jakieś egzorcyzmy? No też ma pan pomysły. To nie ja, to prezydent. Aha, jeszcze. Jaką właściwie funkcję ma Jan Krzysztof Bielecki? No przecież szefa rządu. No to wiem. Ale on podobno nie będzie rządził, tylko będzie za szefa. Co ci ministrowie będą robić w godzinach pracy? Słyszałem, że Boniego mianowali po to, żeby Skubiszewski miał z kim grać w warcaby. Oj, pan ma naprawdę dziwny sposób myślenia o polityce. A sama polityka nie wydaje się panu dziwna? Czy w Sejmie biorą się za czuby? Biorą się za czuby. Czy cześć go nie ma? Bo odwołam. Spokój na górze. Czy rozruby? To wszystko działa dookoła. Granica nadal jest na odrze. Nadal jest. Człek kombinuje do pierwszego. Jest rząd czy nie ma, zawsze dobrze. Brak konstytucji. I co z tego? Po co nam władza? Po co nam władza? Sami możemy karać, nagradzać, wprowadzić równy podział dostatku. bez ceł, banderol oraz podatków. Po co nam władza? Po co nam władza? To głos Małgini. Kłaja. Przeradza. Wciąż głośniej woła nasza brać. Ludową władzę ludziom dać. Oczywiście, bezwzględnie bo komu? Się należy ludziom władza. No bo komu? Co marzyć jednak po próżnicy? Marzyć po przejściowy mija okres złoty. Jubi, juba. Władza nie leży na ulicy. Najwyżej przejechane koty. Lecz niech się zrobi troszkę gorzej. Niech się zrobi. Wolność nie karmi. Nie odziewa. Jubi, juba. To tylko patrzeć jak lud Boży na inną nutę nam zaśpiewa. Niech żyje władza, ludowa władza. Niech sądzi, rządzi, tępi i wsadza. Niech myśli za nas, planuje, dzieli. Pośród bezwolnych obywateli. Niech żyje władza, ludowa władza. Ja bym z zachwytem tym nie przesadzał, bo może zabrzmieć znowu jak z nut. Gdy my są władzą, po co tam lud? Co byście państwo powiedzieli, gdyby szewcy w szewski poniedziałek skrzyknęli się i zabronili przywozu do kraju wszelkiego obcego obuwia? Gdyby domagali się za pomocą telewizora zakupu każdej ilości butów przez siebie wyprodukowanych, bez względu na to, czy rozpadną się po jednorazowym użytku, czy nie? Gdyby zażądali zagwarantowania im eksportu każdej ilości butów, na które nie potrafili znaleźć nóg w kraju, i gdyby to wszystko podlali patriotycznym sosem, powołując się na zasługi warszawskiego szewca Jana Kilińskiego z szablą. Oczywiście, stuknęlibyście się państwo w czoło. Tymczasem tego wszystkiego domaga się lobby rolnicze i jest wszystko w porządku. Wmawia się nam patriotyczny obowiązek zakupu wszystkiego, co urośnie na polu, bez względu na cenę, jakość i wielkość urodzaju. Nie wolno nam kupować żywności tańszej i lepszej z importu, bo zaraz podnosi się krzyk, a wywrotki zeszłorocznych ziemniaków rozładowywane są pod Ministerstwem Rolnictwa lub przed bramą telewizji, żeby kamera miała bliżej. Nawiasem mówiąc, kiedy odbyła się taka akcja jesienią ubiegłego roku, widziałem te zwalone ziemniaki przed bramą na Wronicza. Nie było chętnych, żeby to wziąć za darmo, bo ziemniaki były w stadium zaawansowanych procesów gnilnych i fermentacyjnych, a nikt w okolicy nie dysponował aparaturą do destylacji. Jednym słowem, rolnicze lobby domaga się w tej całej naszej biedzie pozycji uprzywilejowanej, żądając eufemistycznie interwencjonizmu państwowego. Najgorzej, że do tej całej rolnej dyskusji o pieniądzach i dotacjach włącza się argumenty kombatancko-patriotyczne, powołując się raz to na Tadeusza Kościuszkę, a znowu innym razem na Jakuba Szelę. Są i elementy współczesne, że komunie nie udało się zniszczyć rolnictwa, a wolny rynek czyni to z powodzeniem. Padają argumenty, że na całym świecie rolnictwo jest dotowane. Otóż nie, więc na całym świecie nie, bo na przykład w Nowej Zelandii rolnictwa się nie dotuje, a najczęściej stosowaną formą interwencji państwa jest płacenie rolnikowi tylko za to, że zostawia swoje hektary odłogiem. Jeśli u nas nie opłaca się rolnikowi sprzedaż jaja po 15 centów, a tyle płacę, to mówi się trudno, kupię choćby izraelskie czy marokańskie po 10 centów bez zaglądania w żółtko. Jeśli mogę kupić tańsze i smaczniejsze masło po niemieckie, to uczynię to bez oglądania się na perypetie kapitana Klossa z Brunerem. Oczywiście zawsze wtedy robi się wrzawa, że niszczy się rodzime rolnictwo, które żywi i broni, ale co ja na to poradzę, że ceny światowe są dla naszych producentów jeszcze za niskie. Dotacje do rolnictwa kończyły się u nas zawsze powszechnym marnotrawstwem lub cwaniactwem, a wyższa cena mleka w skupie niż w sklepie powodowała wtórny obrót tego surowca, bo zamiast całej mitręgi z krową, pastwiskiem i dojeniem wystarczało przelewanie mleka butelkowanego z powrotem do kanki i wizyta w punkcie skupu po pieniądze. Zamiast dotacji do każdego gnijącego ziemniaka i mleka z bakteriami, należałoby pieniądze te przeznaczyć na wiejskie wodociągi, telefon w polu i w zagrodzie, gaz z rury, drogi bite i wiejskie przychodnie. Żeby wiejski, podobnie jak miastowy, mógł zasiąść wieczorem w ciepłej izbie przed telewizorem i wspólnie pomartwić się dynastycznymi problemami Blake'a Carringtona. bo prędzej czy później ropa i u nas wytryśnie, choćby po stanie zapalnym. Życie płynie w różnych sferach, ten rozdaje, a ten zbiera. Jeden żebrak, drugi pan, ten materna, a ten man. Ten je szynkę, a ten resztki, ten żre kawior, a ten pestki. Koniec postu, czas na żer, praca, szczęście i Wolter. Poznaj siłę swych pieniędzy, no bo cudzych przecież znasz. Koniec postu, czas na żer, praca, szczęście i Wolter. Koniec postu, czas na żer, praca, szczęście i Wolter. Spanie w Sejmie i w Senacie, na krawacie i w temacie. Co procesja, to recesja, Europa kocha nas. Polski pływak znów w finale, a syrenka na kanale. Polskie statki w US Navy, stary rząd już ławy ziębi. Poznaj siłę swych pieniędzy, no bo cudzych przecież znasz. Koniec postu, czas na żer, praca, szczęście i Wolter. Koniec postu, czas na żer, praca, szczęście i Wolter. W Łodzi każdy komin smrodzi, też w Melinie panny lodzi. Kamienicznik wraca z drów, och, mieć ten swój dach bez głów. A tu płacze kwaterunek, że lokator ma meldunek i że będzie wielki huk, gdy go pośle się na bruk. Poznaj siłę swych pieniędzy, no bo cudzych przecież znasz. Koniec postu, czas na żer, praca, szczęście i Wolter. Koniec postu, czas na żer, praca, szczęście i Wolter. Na centralnym jak w hotelu broni bronek PRL-u. FSO podwyższa ceny, FSM ma minę hieny. Salon Forda od lutego, Fordzie ciastka od Bliklego. Będą nimi łatać dziury gospodarczej koniunktury. Poznaj siłę swych pieniędzy, no bo cudzych przecież znasz. Koniec postu, czas na żer, praca, szczęście i Wolter. Koniec postu, czas na żer, praca, szczęście i Wolter. W Żurominie impas mleczny, polityczny i społeczny. W labiryncie coś się kręci, a w kościele wszyscy święci. Inwalida przy straganach też zarabia na bananach. Prywatyzacja czasów znak, a w oddali gdzieś Irak. Poznaj siłę swych pieniędzy, no bo cudzych przecież znasz. Koniec postu, czas na żer, praca, szczęście i Wolter. Koniec postu, czas na żer, praca, szczęście i Wolter. Zaprzańcy, zaprzedańcy, zetępowcy, zatwardzialcy, zbowidowcy. Zachowawczy Związek Zagorzałych Zwolenników Zacofania zakłada zręby zorganizowanego zamętu. Zjazd założycielski Zambrów za zabytkowym zamkiem. Znamieniem zwolenników zeszłoroczny zarost. Z zapałem zaktywizujemy, zaognimy zawiść, zazdrość, zadawnione zadrażnienia, zapiekłe zadry, zwady, zakulisowe zakusy zaborców. Zanegujemy zobowiązania zagraniczne. Zalegalizujemy zamachy. Zatriumfuje zniechęcenie, zaszczucie, zamieszanie, zdrady, zacofanie, zastój, zamęt. Zażegnamy zauważalne zarzewia zgody. Zespołowym zrywem zmarnujemy zdobycze. Zatrudnimy zbirów, zbójców, zboczeńców. Zwyciężą zwidy, zjawy, złudy, zmory. znowu zwyciężą zabobony. Zamierzeniem z zawsze zapadłe zadupie. Zadanie zrealizujemy znienacka. Znaleźliśmy złoża złota zdolne zabezpieczyć zapotrzebowanie związku z znakiem z znak ZORMO. Z